بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تنعز له رسالة لمعة الاعتقاد أبايو أمي الشريشة العلامة الإمام محمد بن صالح العثيمين أعلى الله درجته في عليين. فقال الشيخ رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال: فهذا تعليق مختصر على كتاب لمعة الاعتقاد الذي ألفه أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي. هي تعليق يا أفوبيشو وكتاب لمعة الاعتقاد أليتو كتونغ أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، المولود في شعبان سنة 41 بعد 500 من الهجرة. اليزالي ومزي وشعبان مواقع 541 من الهجرة بقرية من أعمال نابلس. المتوفى مرحامه أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي. قال: وهذا الكتاب جمع فيه مؤلفه زبدة العقيدة. كتاب هيكي متنجواك المقدسي ابن قدام المقدسي أمكسانيا زبدة عقيدة، يعني سهم كتك عقيدة يا وإسلام عقيدة يا وإسلام. ومن ثم قررت رئاسة المعاهد العلمية دراسته في مطلع القسم الثانوي في المعاهد في السنة الأولى منه، ليكون ركيزة يعتمد عليها في هذه المرحلة. أسمى رئاسة أتوالى ومعاهد ذاك علم وليموا كسوم كتاب هيكي كتيكا القسم الثانوي katika maahad mwaka wa kwanza, ili iwe kitabu hiki ni nguzo ambayo inategemewa katika marhala hii ya alqismu thanawi mwaka wa kwanza. Qala: wa nadhara li ahammiyati alkitabi, na kwa sababu ya kuangalia umuhimu wa kitabu hiki, mawdhu'an kwa maudhui zake, wa manhajan na kwa manhaji yake njia yake, wa adam wujudi sharhi lahu na kutopatikana sharhi yake, faqad aqadtu alazma, nimeweka azm, musta'inan billah, hali ya kumtaka Allah, hali ya kumtaka msaada Allah, mustalhiman minhu sawaba, hali ya kumuomba ilham ya usawa, fil qasdi wal amal, katika makusudio na amal, ala an adha alayhi kalimatin yasira, nimeazimia niweke matamshi machache, takshifu ghawamidhahu, matamshi yanayoweka wazi yaliyojificha katika kitabu hiki, watubayinu mawaridahu, na matamshi atakayobainisha njia zake, watubrizu fawaidahu, na kudhihirisha faida zake kitabu hiki. ثم قال شيخ ابن عثيمين: والله أرجو alla yakilani ila nafsi tarfata aynin, na Allah pekee namtarajia asinitegemezee nafsi yangu hata kupesa kwa jicho. Wa an yumiddani bi rauhin min indihi, na anisaidie kwa rahma kutokana na yeye. Wa tawfiqin, na tawfiq. Wa an yaj'ala amali mubaraka, aijalie amali yangu hii ni yenye kubarikiwa. Wa nafi'an, na ni yenye kunufaisha. Innahu jawadun karim. Huni muqaddima wa Sheikh Al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ni mtukufu, ni jawad, ni karimu na ni mtukufu. Kwanza risala hii Al-Sheikh rahimahullah ameianzia kwa misingi ya aqida. Faqala qawaidu hamma fil asma'i was-sifat, misingi muhimu katika majina na sifa za Allah jalla fi ula. Kulu hii ni misingi muhimu kuijua katika masala ya majina ya Allah na sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Qala rahimahullah wa qabla ad-dukhuli fi samimi al-kitab uhibbu an uqaddima qawa'ida hamma fima yataallaku bi asma'illahi wa sifatihi. Kabla ya kuingilia katika moyo wa kitabu hiki, napendelea nitangulize misingi muhimu katika misingi inayohusiana na majina ya Allah na sifa zake subhanahu wa ta'ala. Kwa hii ni misingi ambayo muhimu, misingi muhimu katika masala ya sifa za Allah na majina yake mazuri. Alqaidatul ula, msingi wa kwanza, fil wajibi nahwa nususil kitabi wasunna fi asma'illahi wa sifatihi. Msingi wa kwanza, fil wajibi nahwa nususil kitabi wasunna fi asma'illahi wa sifatihi, katika linalopasa ambalo ni wajibu upande wa nususi za kitabu Qur'ani na hadithi katika majina ya Allah na sifa zake. Jambo gani ambalo ni wajib kwa upande huo wa nususi za Qur'ani na hadithi zinazoelezea majina ya Allah na sifa zake? Jambo gani ni wajib kwa Waislamu wanapoona nasi ya aya au nasi ya hadithi inayoelezea majina ya Allah na sifa zake? Qala alwajibu fi nususil kitabi wasunna, jambo la wajib katika nususi za Qur'ani na hadithi, ibqa'u dalalatiha ala zahiriha, ni kubakisha ufahamio wao juu ya dhahiri yake, min ghairi taghyirin, bila kubadilisha. Ibqa'u dalalatiha, kubakisha ufahamisho wa nasi hizo, nususi hizo zinazofahamisha majina ya Allah na sifa zake, wajibu ni kuzibakisha kwa ufahamisho wake huo, ala dhahiriha, juu ya dhahiri yake, min ghairi taghyirin, bila kubadilisha. Kila aya inaelezea sifa katika sifa za Allah na kila hadithi inayoelezea sifa au jina katika majina ya Allah, inatakiwa ubakishwe ufahamu wake huo huo juu ya dhahiri ya aya hiyo na sifa hiyo na majina hayo, bila kufanya ta'wili na bila kubadilisha. Jio min ghairi taghyirin, bila kubadilisha dhahiri yake. Lianna Allah anzala al-Qur'ana bilisanin arabiyyin mubin, sabu Allah ameiteremsha Qur'ani kwa lugha ya Kiarabu iliyo wazi. Allah ameiteremsha Qur'ani bilisanin arabiyyin mubin, kwa lugha ya Kiarabu iliyo wazi. Wan nabiy sallallahu alayhi wasallam yatakallamu bilisanil arabi, na mtume sallam anazungumza lugha ya Kiarabu. Fawajaba ibqa'u dalalati kalami Allahi wa kalami rasulihi صلى الله عليه وسلم على ما هي عليه في ذلك اللسان. كوني لازيما كبكيش أفهمه أفهميش ومنينو يا الله نمنينو يا متمواكي صلى الله عليه وسلم هيفيو هيفيو في ذلك اللسان كتك لغة هيو. ni lazima ibqa'u dalalati kalami llahi wa kalami rasulihi ala ma hiya alayhi fi dhalika lisan. Ni lazima kubakisha ufahamisho wa maneno ya Allah na maneno ya mtume wake sallallahu alaihi wasallam ala ma hiya alayhi, hivyo yalivyo, fi dhalika lisan, katika lugha hiyo. Qur'ani imeshuka kwa lugha ya Kiarabu, hadithi za mtume kwa lugha ya Kiarabu. Kwa hiyo ni maana kwamba zinafahamiwa lugha ya Kiarabu, mtume anaifahamu, anazungumza Kiarabu, masahaba wanafahamu lugha ya Kiarabu. Kwa hiyo nasi zilizokuja zinazoelezea majina ya Allah na sifa zake zinabakishwa kwa ufahamu wa huo huo wa lugha ya Kiarabu. Ataleta mifano ya hivyo. قال رحمه الله ولأن تغييرها ولأن تغييرها عن ظاهرها قول على الله بلا علم. كسبب كبدلش صفهيزو نمجينا هايو أو نصوصهيزو كبدلش نصوصهيزو كلكو ظاهرياك نكم سميع الله بلا علم يويوت نكسما جوي الله بلا علم بلا علم. Kubadilisha nususi za Allah zinazoelezea majina ya Allah na sifa zake, kuzibadilisha an dhahiriha na dhahiri yake, hii ni kusema juu ya Allah bila ilmin, bila ya ilmu. Na jambo hili ni la haramu, wa huwa haramun, jambo hili ni la haramu, kusema juu ya Allah bila ya ilmu ni haramu. Kufasiri Qur'ani bila ilmu ni haramu, kufasiri aya za Allah bila ilmu ni haramu. Kwa hiyo kubadilisha na dhahiri yake pia ni kusema bila ilmu ni haramu. Liqaulihi ta'ala kul innama harrama rabbi alfawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighayri alhaqi wa an tushriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. سما حقيقة مولا وangu أمحرميش مامو machafu يليو ظهيري كتك هايو ناليو جفيتا بيا أمحرميش الإثم مذامبي والبغي نظلم بغير الحق بلا يحق بيا أمحرميش وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا, kumshirikisha Allah na vitu vingine, jambo ambalo Allah hakuliteremshia hoja yoyote. Pia ameharamisha kusema juu ya Allah ma la ta'lamun, msio yajua. Wa antaqulu ala Allahi ma la ta'lamun, pia Allah ameharamisha kusema juu ya Allah mambo ambayo hamyajui. Kwa hiyo aya inathibitisha hiyo uharamu wa kusema mtu jambo ambalo halijui, au kubadilisha nusus nasi katika nasi zinazoeleza sifa za Allah na majina yake, kubadilisha an dhahiriha bila ilmin. Mithalu dhalik qawluhu ta'ala bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha, bali mikono yake imekunjuliwa anatoa anavyotaka. Hii ilikuwa ni raddi ya Mayahudi. Mayahudi walisema waqalat al-yahudu yadullahi maghlula. Mayahudi wamesema mikono ya Allah imefungwa haitoi. Allah akawa raddi akawaambia ghullat aidihim walu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatani yunfiqu kayfa yasha. Mikono yao ndio imefungwa, ghullat aidihim walu'inu bima qalu, na wamelaaniwa kwa wanayosema. Bali yadahu mabsutatan, Allah anathibitisha bali mikono yake imekunjuliwa. Yumfiku kaifa yasha, Allah anatoa anavyotaka, si kwamba mikono yake imefungwa, la, mikono yake imefunguliwa. Allah subhanahu wa ta'ala anampa riziki anayemtaka, anamnyima anayemtaka. Bali yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha. Yakulu sheikh, fa inna dhahira al-aya anna lillahi yadaini haqiqataini. Dhahir ya aya hii ni kwamba Allah ana mikono miwili ya hakika. Anna lillahi yadaini haqiqataini. Dhahir ya aya ni kwamba Allah ana mikono miwili ya hakika. Fayajibu ithbatu dhalika lahu, kwani lazima kumthibitishia Allah mikono hiyo, lakini ni mikono ambayo haikufanana na kiumbe chochote. Aya inathibitisha kwamba Allah ana mikono, ameithibitisha mwenyewe aya hii. Kuna hadithi zinazothibitisha kwamba Allah ana mikono na mikono yake yote ni ya kulia, hadithi inathibitisha hivyo. Lakini tunaamini na kuitakidi kwamba mikono yake hiyo haikufanana na kiumbe chochote katika viumbe vyake. Laisa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Kwa tunapothibitisha mikono, na ndio akida sahiha ya ahli sunnati wal jamaa, lakini hapo hapo tunaitakidi kwamba mikono yake hiyo haijafanana na kiumbe chochote katika viumbe vyake. Ni mikono inayofanana na dhati yake na utukufu yake na utukufu wake. Kwa nini tunathibitisha kwamba ana mikono? Kwa sababu aya hii Allah mwenyewe ameithibitisha, akasema bali yadahu mabsutatani yumfiku kaifa yasha. Ndio maana tunathibitisha, ndio maana alusunna wal jamaa wanathibitisha sifa za mikono, kwa sababu amethibitisha yeye mwenyewe katika Qur'ani, na kadhalika Mtume sallallahu alaihi wasallam amethibitisha katika hadithi sahihi. Qala sheikh, fa idha qala qailu, akisema msemaji almuradu bihi malquwa, muradi wa yadaini, yadahu muradi wake ni kuwa, maksudu yake ni nguvu. Kulna lahu, tutamwambia hadha sarfu lil kalami an dhahirihi, hii ni kutoa maneno na dhahiri yake, kuyatoa maneno ya Allah kuyaepusha na dhahiri yake. Fala yajuzu alqawlu bihi, haijuzu kusema hivyo. Liannahu qawlun ala Allah bila ilm, hii ni kusema juu ya Allah bila ujuzi wowote. Sasa hapa utasemaje? Bali yadahu mabsutatani, iwe yadahu ina maana ya quwwatahu, nguvu mbili. Nguvu zina nguvu mbili na tatu na kumi, nguvu za Allah. Ukisema maana ya yadahu ni quwwa, nguvu. Sasa kuna nguvu mbili na nguvu tatu na nguvu ishirini, hakuna nguvu zenye kuhesabiwa. Sasa uwezi ukafasiri hii bali yadahu mabsutatani bal quwwatahu, nguvu zake mbili. Nguvu hazihesabiki, au zahesabika nguvu? Hakuna nguvu kwamba kuna nguvu mbili na nguvu ishirini na mia. Kwa moja kwa moja maana ya kuwa hapa hayaingii kabisa. Bali yadahu, bali mikono yake mabsutatani imekunjuliwa. Na ndivyo walivyorudishiwa hawa walifuatwanyiwa radi hawa Mayahudi. Maki Mayahudi wameanza kusema hivyo kwamba mikono ya Allah imefungwa haitoi. Wakalat alyahudu yadullahi maghlula, mikono ya Allah imefungwa haitoi. Allah anawafanyia radi, bali yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha. Sasa hapa haiwezekani kabisa maana ya kuwa, haiwezekani kwamba nguvu zake, sababu hakuna nguvu mbili. Kwa hiyo hiyo kusema muradi wa yadahu ni kuwa, hii ni sarfu lil kalami an dhahirihi, ni kubadilisha maneno na dhahiri yake. Fala yajuzu alqawlu bihi, haijuzu kusema hivyo kwamba hiyo ina maana ya kuwa. Liannahu qawlun ala Allah bila ilm, hiyo ni kusema juu ya Allah bila ya ilmu yoyote. Idhan, msingi wa kwanza tuliosoma ni kwamba wajib nahwa nususi alkitabi wa sunna, katika majina ya Allah na sifa zake, ni kubakisha ufahamisho wa nasi hizo juu ya dhahiri yake bila kubadilisha chochote. katika dhahiri hiyo ya maneno ya Allah katika upande wa majina ya Allah na sifa zake. Huo ndio msingi wa kwanza, fil asma'i wa sifat. Alqaidatu thania, msingi wa pili, fi asma'i Allah, katika majina ya Allah. Wa tahta hadhi alqaida furu', na chini ya msingi huu kuna furu'u nyingi zinazotokana na msingi huu. Alfar'u alawwal, asma'u Allahi kulluha husna, majina ya Allah yote ni mazuri. Asma'u Allahi kulluha husna, majina ya Allah yote ni mazuri. Ay balighatun fil husni ghayatahu, ni yenye kufikia katika uzuri mwisho wa uzuri. Balighatun fil husni ay balighatan fil husni ghayatahu, yamefikia mwisho wa uzuri majina ya Allah jalla fi ula. Liannaha mutadhamminatun li sifatin kamila, kwa sababu majina hayo ni yenye kukusanya sifa zilizo kamili. La naqsa fihi au la naqsa fiha, sifa ambazo hazina upungufu. Biwajhi min alwujuh, kwa njia yoyote katika njia. Sifa za Allah zote ziko kamili. La naqsa fiha biwajhi min alwujuh, hazina upungufu kwa njia yoyote. Qala Allah ta'ala walillahi alasmaul husna, awa ana majina mazuri. Fad'uhu biha, muombeni kwa majina hayo. Walillahi alasmaul husna, na Allah ana majina mazuri. Mithalu dhalik, mfano wa hayo. Ar-Rahman, ni jina la Allah Ar-Rahman. Mithalu dhalik, mfano wa hayo. Ar-Rahmanu fahuwa ismu min asma'i Allahi ta'ala, hilo ni moja katika majina ya Allah mtukufu. Dalun ala sifatin adhima hiya rahmatul wasi'a, jina hilo ni lenye kufahamisha sifa kubwa ya Allah subhanahu wa ta'ala, nao ni sifa ya rahma, huruma kubwa. Hiya rahmatul wasi'a, ni huruma pana au ni rehma pana. Wa rahmati wasi'at kulla shay'in, rehma yangu, huruma yangu imeenea kila kitu. Allah subhanahu wa ta'ala anasema kwa jina la Ar-Rahman ni jina, na pia linathibitisha sifa katika sifa za Allah ambayo ni sifa ya rahma. Hii ni akida al-sunnati wal-jamaa, kwamba haya ni majina na pia yanathibitisha sifa hizo. Kwa hiyo Ar-Rahman ni jina katika majina ya Allah mtukufu, tena linafahamisha sifa kubwa ambayo ni sifa ya rahmatul wasi'a, rahma iliyopana. Kinyume cha baadhi al-firaqi dhala, mu'tazila, wao wanasema majina ya Allah hayana sifa zozote, ni majina tu lakini hayafahamishi sifa zozote. Walillahi al-asma'ul husna, awa ana majina mazuri. Mfano hivyo ni Ar-Rahman, fahuwa ismu min asma'i Allahi ta'ala, hiyo Ar-Rahman ni jina katika majina ya Allah mtukufu. Dalun ala sifatin adhima, lenye kufahamisha sifa kubwa. Hiya rahmatul wasi'a, ni rahma iliyopana. Wa min thamma, na hapo hapo, na'arifu anna lahu min asma'i annahu laysa min asma'i Allahi dahar. Wa min thamma, na hapo na'arifu, tunajua. Annahu laysa min asma'i Allahi ad-dahar, si katika majina ya Allah ad-dahar. Ad-dahar si katika majina ya Allah. Limadha? Liannahu la yatadhammanu ma'nan yablughu ghayatal husni, kwa sababu hii ad-dahar haikusanyi maana yanayofikia mwisho wa uzuri. Tumesema majina ya Allah ni yenye kufikia mwisho wa uzuri. Sasa jina hili ad-dahar si katika majina ya Allah kwa sababu halikusanyi maana yanayofikia mwisho wa uzuri. Ad-dahar ni zama. Kwa hiyo ad-dahr si katika majina ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fa amma qawluhu sallallahu alayhi wa sallam la tasubbu ad-dahra fa inna ad-dahra huwa Allah, sio? Fa inna Allah huwa ad-dahr. La tasubbu ad-dahra fa inna Allah huwa ad-dahr. Nini maana ya hadithi hii? Msitukane dahar, msitukane zama, kwani Allah ndiyo dahar. Maanahu, yakulu sheikh, fa maanahu maliku dahari, Allah ndiye mwenye kumiliki hizi zama, almutasarrifu fihi, mwenye kufanya katika zama hizi lolote analitaka, bidalili qawlihi fi riwayati thaniya anillahi ta'ala, kwa dalili ya maneno ya Mtume sallam katika riwaya ya pili, anillahi ta'ala biyadihi al-amru uqallibu al-layla wan-nahar, biyadihi al-amru yako katika mikono yangu mambo yote, uqallibu al-layla wan-nahar, mimi nabadilisha usiku na mchana, nageuza usiku na mchana. Hizi ndio azama, ndio dahari. Hiyo ad-dahr ndizo zama za mchana usiku, ndio dahar. Kwa hiyo la tasubbu ad-dahra, msitukane hizi zama hizi, usitukane mchana, usitukane usiku. Kwa nini? Fa inna Allah huwa ad-dahr, kwani Allah ndiye mmiliki wa zama hizi, Allah ndiye muumbaji wa zama hizi. Kwa unapotukana zama hizi, bana hizi ni zama mbaya sana, mchana wa leo ni mchana mbaya sana. Sasa hiyo imekatazwa kwa sababu Allah ndiye aliyeumba ule mchana, Allah ndiye anayeumba usiku, Allah ndiye anageuza usiku, mara unakuja mchana mara usiku. Sasa tusitukane hizi zama hizi, tusitukane, si usiku si mchana, haifai kutukana, kwa sababu aliyeumba na anayetasarraf mambo yake ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo maana ya hadithi si kwamba fa inna Allah huwa ad-dahr, hii dahr ni jina la Allah, la hasha. Fa inna Allah huwa ad-dahr, kwani Allah ndiye mmiliki wa hizi zama, ndio tafsiri yake. Hii ni fari ya kwanza katika furu' za hizi asmaullah. Al-faru' athani asmaullahi ghairu mahsuratin bi'adadin muayyan, majina ya Allah hayakudhibitiwa kwa idadi maalumu. Asmaullahi ghairu mahsuratin bi'adadin muayyan, majina ya Allah hayakudhibitiwa kwa idadi maalumu, kwamba majina ya Allah ni 100 tu, au majina ya Allah ni 1000 tu, hayakudhibitiwa kwa idadi maalumu. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallam fi alhadith almashhur, أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. كما نين يوم صلى الله عليه وسلم كتك حديثه مشهور الحديث الذي أخرجه أحمد من حديث عبد الله بن مسعود وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. متومي أنا سيما كتكدوا زمتومي اللهم إي أسألك اللهم بكل اسم هو لك نكوومبا إي ملاوانغو وكلا دينا أمبالوني لك وكويوي كلا دينا سميت به نفسك وليو إيتا نفسياك وكجناهيلو au anzaltahu fi kitabika, au jina uliloliteremsha katika kitabu chako, au allamtahu ahadan min khalqika min khalqik, au uliyemfundisha jina ambalo ulimfundisha yoyote katika viumbe vyako, au istatharta bihi fi ilmi alghaibi indak, au ulijichagulia katika ilmu alghaibi kwako. Ima jina hilo umemfundisha yote katika viumbe vyako, au umeliteremsha katika kitabu chako, au wewe ndiye unaelijua, hakuna anayejua. Ni katika ilmu al-ghaib, hakuna kiumbe yoyote anayejua, unajua wewe peke yako. Kala wa mastathara Allahu bihi fi ilmi al-ghaibi indahu لا يمكن حصره ولا الإحاطة به alilo likhitari Allah katika ilmu al-ghaibi yake, ilmu ya mambo yenye kujificha. Ilmu al-ghaibi ni mambo, ni kujua mambo yenye kujificha yote. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayejua ghaib, mambo yaliyojificha na yaliyodhahir anajua yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna kiumbe yoyote anayejua. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah وما يشعرون أيان يبعثون حقنا نيجوا غيب كي نيجي بكي الله سبحانه وتعالى جي أن يجوا من بوهايو يليو جفيتا نا نجوا يسيو جفيتا كي كنا مجينا أمبايو أمي أختاري الله مجينا ياكي كتك علم الغيب عنده وكيي لا يمكن حصره ولا الإحاطة به هايوزكاني كيذبيتي ولا كيزنغكيا kwa ujuzi majina hayo. Sababu yako katika ilmu al-ghaibi yake, hakuna anayejua ilmu al-ghaibi isipokuwa yeye. Kwa hiyo hadithi inaelezea kwamba mimi nakuomba ee Mola wangu kwa kila jina lako ambalo umeiita nafsi yako au uliliteremsha katika kitabu chako au ulimfundisha yoyote katika viumbe vyako au ulihitaria jina hilo umeichagulia nafsi yako katika ilmu al-ghaibi kwako, pia na kuomba kwa jina hilo ambalo hakuna anejua. Kwa hiyo kwa biqauli wa mastathara Allahu bihi fi ilmi al-ghaibi indahu la yumkinu hasruhu, jina ambalo Allah ameihitaria nafsi yake katika ilmu al-ghaibi yake haiwezekani kulidhibiti wala kulijua jina hilo. Kwa hadithi inathibitisha kwamba Allah ana majina mengine ambayo hayamo katika Qur'ani wala hakumfundisha yoyote katika viumbe vyake wala mtume yoyote, ameyahitari mwenyewe nafsi yake, yako katika ilmu al-ghaib. Hadithi inafahamisha hivyo. Qala Sheikh waljamu بين هذا وبين قوله في الحديث الصحيح إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. نيني جمع بين حديثه نحديثه إليه كتك صحيح حديث صحيح إن لله 99 اسما على أنا مجينة 99 إن لله 99 اسما Allah ana majina 99 man ahsaha dakhala aljanna, mwenye kuyahifadhi ataingia peponi. Sasa kama kuna taarud baina ya hadithi hii tuliyosoma na hadithi hii, umeelewa? Hadithi hii ya kwanza tuliyosoma, dua hii as'aluka allahumma bikulli ismin huwa laka samaita bihi nafsaka أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك نحدثه إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. هي بيلي كما قام بأضعنا أنا مجينا هاي تو 99 إلي تليو يقوانزة تليو سوما نقام بأنا مجينا من جيني يكو كتك علم الغيب. تفهموا؟ Sasa nini jamu baina hadithi hii na hii? Yakulu Sheikh inna maana alhadithi inna min asma'illahi 99 asman man ahsaha dakhala aljanna, ni katika majina ya Allah majina 99 mwenye kuyahifadhi ataingia peponi. Walaysa almuradu حصر أسمائه تعالى بهذا العدد, سيو مرادي نكذبتي ومجينة يا الله متكف كويدده, سيو مرادي واكي, سيو مرادي كما مجينة يا الله نتسنة تسا بكياك, سيو مرادي وحديثي حديثي مرادي واكي نمقصده ياكي سيو كذبتي ومجينة يا الله كويدده تو. من فهمه؟ قال ونذير هذا مفانوه مفانو حديثه أن تقول لكسيمة عندي 100 درهم أعددتها للصدقة, indi mi'atu dirhamin a'adattuha lisadaqa, mimi na dirham 100 nimeziandaa kwa ajili ya kutoa sadaka. Sasa kauli yako hii, fala yunafi an yakuna indaka darahimu ukhra a'adattaha lighairi sadaqa, kauli hii haipingi kuwa wewe una dirham nyingine umeziandaa kwa isiyo kwa sadaka, umeziandaa kwa ajili ya matumizi yako na watoto wako nyumbani. Kauli yako hii ya kwanza haipingi hii. Unaposema mimi nimetayarisha dirham 100 kwa ajili ya kutoa sadaka, sasa ukisema hivi una maana kwamba huna nyingine nyumbani? Haina maana hivyo. Ndio maana hadithi ya Mtume, inna lillahi 99 asman man ahsaha dakhala aljanna, si muradi wake kwamba majina ya Allah ni haya tu 99, sio maana yake. Tumefahamu mfano man ahsaha dakhala aljanna, mwenye kuyahifadhi. Sheikh bin Baz rahimahullah yakul hafidhaha wa atqanaha, yakul ihsauha kuyadhibiti, yakunu bihifdhiha, inakuwa kwa kuyahifadhi majina hayo. Wa yakunu bil amali bimuktawaha, na pia inakuwa kwa kutekeleza madhumuni yake, unatekeleza madhumuni ya majina ya Allah subhanahu wa ta'ala. Amma qala amma law ahsaha wa huwa la ya'malu bimuktawaha wala yu'minu biha fa innaha la tanfauhu, ikiwa mtu amehifadhi tu majina ya Allah 99 lakini hana utekelezaji wowote wa majina hayo, hayaamini, kuhifadhi huko hakutamnufaisha lolote. Kwa hiyo majina haya 99 anayeyahifadhi halafu akatekeleza maamrisho ya Allah, akawaacha makatazo ya Allah, akatekeleza sunna za Mtume swalla Allahu alayhi wasallam alwajiba na zisizokuwa wajiba, huyu ni kwamba ataingia peponi. Man ahsaha dakhala aljanna. Alfaru thalith, fari ya tatu ya kuhusu majina ya Allah. Asmaullahi la tathbutu bil aqli wa innama tathbutu bishar'i, majina ya Allah hayathubutu kwa akili isipokuwa yanathubutu kwa sheria. Asmaullahi la tathbutu bil aqli, majina ya Allah hayathubutu kwa akili za watu wa innama tathbutu bishar'i, majina ya Allah yanathubutu kwa sheria. Fahiya tawqifiyya, majina ya Allah ni tawqifiyya, yatawakafu ithbatuha ala ma jaa ani shari, kuna sangaa kuthibitishwa kwake kwa vile yalivyokuja kutokana na sheria. Fala yuzadu fiha wala yunkasu, hayazidishwi wala hayapunguzi. Majina ya Allah ni tawqifiyya. Kitu tawqifiyya ni kwamba ni kitu kimeshawekwa hivyo na sheria, kama swala tano. Kama swala tano, huwezi kuleta rai yako na akili yako ukasema leo tuswalini isha raka sita Chokuwa na una wazimu raka sita za tukapi. Tafahamu? Kwa hiyo ni jambo ambalo haliwezi likatiliwa akili. Ndiyo majina ya Allah hivyo hivyo, majina ya Allah ni hivyo hivyo. Mtu asitie akili yake akaongeza ongeza katika majina au akapunguza. Fahiya tawqifiyya yatawakafu ithbatuha ala ma jaa ani shari, husangaa kuthibitishwa kwake kwa vile ilivyokuja kutokana na sheria. Fala yuzadu fiha wala yunkasu, hayazidishwi wala hayapunguzi. Qala li anna al-aqla la yumkinuhu idraku ma yastahiquhu ta'ala min al-asma, kwa sababu akili haiwezekani kudiriki na kufahamu yale majina ambayo anastahiki kwayo Allah mtukufu. Lianna al-aqla la yumkinuhu idraku ma yastahiquhu ta'ala min al-asma, akili haiwezi kudiriki na kufahamu yale majina ambayo Allah anastahiki. Fawajaba al-wuqufu fi dhalika ala shari, kwa ni wajibu kusangaa katika hayo juu ya sheria, vile sheria ilivyokuja Qur'ani na sunna kuthibitisha majina ya Allah ndio hivyo hivyo. mtu asitie akili yake katika masala hayo. Fawajaba lukufu fi dhalika ala shari, ni wajibu kusangaa katika hayo juu ya sheria. Wali anna tasmiyatahu bima lam yusammi bihi nafsahu au inkaru au inkara ma thamma bihi nafsahu jinayatun fi haqqihi ta'ala. Qala wali anna tasmiyatahu bima lam yusammi bihi nafsahu, kumuita Allah kwa jina ambalo hajaiita nafsi yake kwa jina hilo, au inkara ma samma bihi nafsahu, au kukanusha na kukataa jina ambalo Allah ameiita nafsi yake, hiyo ni jinaya fi haqqihi ta'ala, ni kosa la jinai katika haki yake Allah mtukufu. Jina ambalo mwenyewe hakujiita, wewe unamuita Allah kwa jina hilo, au katika majina ya Allah ukatoa moja kusema hili si jina la Allah, hilo ni kosa kubwa la jinai katika haki yake Allah subhanahu wa ta'ala. Fawajaba sulukul adabi fi dhalik, ni lazima kufuata adabu katika swala hilo la majina ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tumefahamu kwanza akili haiwezi kudiriki ma yastahiquhu ta'ala min al-asma, akili haiwezi kudiriki majina ambayo yanamstahiki Allah mtukufu. Kwa hiyo fawajaba lukufu fi dhalika ala shari, ni wajib kusangaa katika hilo juu ya sheria. Halafu pia wali anna tasmiyatahu bima lam yusammi bihi nafsahu, kwa sababu kumuita Allah kwa jina ambalo hajaiita nafsi yake, au inkara ma samma bihi nafsahu, au kukanusha na kukana jina ambalo Allah ameiita nafsi yake kwa jina hilo, hiyo ni jinaya, ni kosa kubwa la jinai fi haqqihi ta'ala, katika haki yake mtukufu. Fawajaba sulukul adabi fi dhali, kwa ni wajibu kufuata adabu katika mambo hayo na masala hayo ya majina ya Allah jalla fi ula. Alfaru rabi, fari ya nne katika upande huu wa majina ya Allah, kullu ismin min asma'illahi fa innahu yadullu ala dhati Allah wa ala sifati allati tadammanaha wa ala al-athari al-mutarattabi alayhi in kana mutaaddiya. Kullu ismin min asma'illahi ta'ala, kila jina katika majina ya Allah mtukufu, fa innahu yadullu ala dhati Allah, hilo linafahamisha dhati ya Allah. Kila jina min asma'illahi katika majina ya Allah, fa innahu yadullu ala dhati Allah, linafahamisha dhati ya Allah. Wa ala sifati allati tadammanaha, pia jina hilo linafahamisha sifa ambayo jina hilo limeikusanya. Wa ala sifati allati tadammanaha, na pia jina hilo limekusanya sifa ambayo limeikusanya. Wa ala al-athari al-mutarattabi alayhi in kana mutaaddiya, na pia juu ya athar inayopangika juu ya jina hilo ikiwa jina lile ni mutaaddiya, linakeuka linapetuka kwenda mahali pengine. Kala wala yatimmu al-imanu bilismi illa biithbati dhalika kullihi, haitimii kuamini jina isipokuwa kwa kuthibitisha hayo yote. Wala yatimmu al-imanu bilismi illa biithbati dhalika kulli, haitatimia kuthibitisha jina katika majina ya Allah isipokuwa kwa kuthibitisha haya yote. Ukitaja jina la Allah uthibitishe sifa iliyo katika jina hilo, uthibitishe athari inayopangika kwa jina hilo ikiwa inaendelea, sifa hiyo inapetuka kwenda mbegine, lazima uthibitishe hayo ndio kuamini majina ya Allah kutakamilika. Wala yatimmu liimanu bilismi illa biithbati dhalika kullihi, mithalu dhalika fi ghairi almutaaddi, asema mfano wa hilo katika isiyo kuwa sifa inayopetuka kwenda kwingine. Al-adhim, sifatul adhim. fala yatimmu liimanu bihi, haitatimia kuamini sifa hii au al-adhim hatta tu'mina biithbatihi isman min asma'illah dalan ala dhatihi ta'ala wa ala ma tadhammanahu min as-sifa wa hiya al-'azama. Haitatimia kuamini sifa hii, jina hili al-adhim ni katika majina ya Allah, al-adhim ni katika majina ya Allah, haitatimia kuamini jina hili hatta tu'mina biithbatihi isman min asma'illah, mpaka uamini kuthibitisha hiyo al-adhim ni jina katika majina ya Allah, dalan ala dhatihi ta'ala, lenye kufahamisha dhati yake tukufu, wa ala ma tadhammanahu min as-sifa, pia uamini sifa iliyokusanywa na hiyo al-adhim. Sifa gani? Wa hiya al-azama, utukufu wa Allah azza wa jalla. Ni jina, na pia jina hili linathibitisha sifa katika sifa za Allah, wa hiya al-azama. Kwa hiyo haitatimia kuamini jina mpaka uamini sifa hii iliyokusanywa na jina hili. Sifa gani? Al-azama, utukufu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Mifahamu? Hili ni jina na ni sifa ambayo ghairi al-mutaaddi. Wa mithalu dhalika fil mutaaddi, mfano wa hilo katika mutaaddi, sifa ambayo inapetuka na kuendelea. Qala ar-Rahman. Ar-Rahman ni moja katika majina ya Allah na ni sifa katika sifa za Allah. Qala ar-Rahman fala yatimmu al-imanu bihi, haitimii kuamini jina hili hatta tu'mina biithbati isman min asma'illahi, mpaka uamini kuthibitisha jina hili kwamba ni jina katika majina ya Allah, dalan ala dhatihi ta'ala, jina lenye kufahamisha dhati yake mtukufu, wa ala ma tadhammanahu min as-sifa, pia lazima uamini sifa iliyokusanywa na jina hili. Sifa gani? Wa hiya ar-rahma, sifa ya rahma. Sawa. Kadhalika kwa sifa ni mutaaddi, wa ala ma tarattaba alayhi min athar, pia uamini athari inayopangika kwa sifa hii au kwa jina hili. Athari gani? Wa huwa innahu yarhamu man yasha, kwamba Allah anamrehemu anayemtaka. Sawa. Kwa hiyo sifatu rahma inaendelea, yani yataadda ila kathiri minan nas, Allah anawarehemu anaowataka, ndio athari inayopangika kwa sifa hii. Kwa hiyo lazima kuamini kwamba hili ni jina, lazima kuamini kwamba hii ni sifa, jina hili limekusanya sifa katika sifa za Allah, sifa ya rahma, pia lazima kuamini athari ya sifa hii kwamba inaenea kwa watu wengi, kwa sababu Allah yarhamu man yasha, anamrahamu anayemtaka. Hadha mafhum? Tayyib.